High Class Woman, kobieta z klasą, taki był tytuł utworu. I tak można określić artystkę, która śpiewała, Ellen Larson, ponieważ no, przynajmniej głosowo daje radę za trzech, jak to się mówi. Zanim o tym, to jeszcze krótkie skwitowanie i podziękowanie za list od Pawła K., obecnie przejściowo w Nordhorn, chyba tak się tam jest coś nazywa. Dziękuję bardzo za miły list. No teraz wracamy do płyty. Myślę, że uważni słuchacze programu trzeciego już wiedzą, że ta płyta na antenie była prezentowana, niedawno się ukazała, Międzynarodowa Grupa Blues Pills. Bardzo mi się podobali już przy okazji pierwszej epki, takiej małej płyty, którą przynosiłem z upodobaniem do radia i nadawałem piosenki. Trochę się dziwiłem, bo to konglomerat takich trzech narodowości właściwie. Szwedka śpiewa, dwóch Amerykanów sekcja rytmiczna i na gitarze Francuz. I to wszystko tak się pięknie skleiło. Tak dało ognia w starym, dobrym stylu jeszcze, sięgając do klasyki typu Led Zeppelin i tak dalej, ale to młodzi ludzie, no i dogadali się i zrobili dużo dobrej muzyki, więc czekałem z niecierpliwością na ten zapowiadany album, który już się ukazał. Tytuł płyty, tak jak i nazwa zespołu, Blues Pills. I trzeba powiedzieć, że te nadzieje, które wzbudziła płyta mała, potwierdzają się podczas słuchania tego albumu. I no i co? No nie było wyjścia. Skoro powiedziałem, że ich lubię, skoro z tamtego albumiku małego wszystkie piosenki wypuściłem na antenę, no to byłoby nie fair, gdybym w Piosenkach Bez Granic ich nie przypomniał, nie prezentował. High Class Woman to utwór, który otwiera całą płytę, a ja wybrałem dla Państwa jeszcze dzisiaj Black Smoke i Astral Plane. Oto w pełnej krasie bardzo chwaleni przeze mnie The Blues Pills. szwedzko-amerykańsko-francuski zespół The Blues Pills. Kiedy słyszę tego francuskiego gitarzystę, to zawsze sobie myślę, że te osoby, którym kojarzy się piosenka francuska z akordeonem i różnymi tradycyjnymi utworami nagrywanymi przez różne piosenkarki od Edith Piaf po Zaz, muszą zrewidować swój pogląd na brak rocka w żyłach niektórych, przynajmniej Francuzów. Ten młody człowiek na gitarze tutaj bardzo dobre świadectwo sobie wystawia. Skoro mieliśmy blues rocka międzynarodowego, to teraz pozwolę sobie zaprosić Państwa do posłuchania blues rocka czysto amerykańskiego. A hard time is here everywhere you go. Times are harder than ever before. You know that people drift from door to door. You can't find no heaven wherever they go. Get off of this killing floor. I'll never get down this low no more. Me singing this lonesome song. You know these hard times won't last for long. Say you had money, you better be sure. These hard times gon' kill you driving a lonely soul. Za chwileczkę o tym, co grało, ale jeszcze odpowiem na pytania Państwa i sugestie, bo parę osób chce się uściślić, żebym powiedział, co to za zespół, który prezentowałem w połowie mniej więcej poprzedniej godziny. Amerykańska grupa, powtarzam, Woven Hand, a ci, którzy ich znają, nie tylko, że znają i słuchają, ale również informują, że we Wrocławiu we wrześniu Woven Hand wystąpią. To tyle odnośnie Państwa listów i pytań, a teraz wracamy do tej płyty, która przed chwileczką tutaj zabrzmiała. Hard Time Killing Floor Blues. Taki był tytuł tego utworu. A wykonawca, jeśli spojrzymy na fotografię przynajmniej, zanim jeszcze będziemy oceniać jego muzykę, to trochę wygląda tak jak młodszy brat ZZ Topów. Gitara w dłoniach, kapelusz z szerokim rondem kowbojski, ciemne okulary i długa, a nawet powiedziałbym długa broda. A bardzo pasuje do ZZ Top. Muzycznie zresztą także, czego mieli Państwo okazję doświadczyć przed chwilą. Ten pan nazywa się Dudley Taft. Nie jest to może jakaś absolutnie super pierwsza liga, ale tam ludzi umiejących grać bluesa, umiejących grać na gitarze i umiejących wymyślić ładną piosenkę jest naprawdę sporo poza tymi, którzy są najsłynniejsi. No i do tej grupy należy Dudley Taft ze sporym już dorobkiem, a płyta, którą dziś przyniosłem, Screaming in the Wind, to jego nowy album, nowy zestaw 12 piosenek. Dzisiaj w Piosenkach bez granic Dudley Taft w jeszcze jednym utworze wystąpi, a tytuł jego brzmi Red Line. Let's put on the pedal. I got you on my mind. Festiwal 2014. To nie znaczy, że Dudley Taft na OFF Festiwalu wystąpił. Wystąpił na razie tylko w piosenkach Bez Granic, ale na OFF Festiwalu, jeśli dobrze jestem poinformowany, jest Anna Gacek. Halo? Dzień dobry. Wszystko się zgadza. Dobry. Przepraszam, że tak budzimy wcześniej, ale prosimy o relację. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam panu bardzo podziękować, panie Wojtku, za pobudkę, ponieważ kiedy przyszłam tutaj do naszego stanowiska, założyłam słuchawki, które były mocno rozkręcone i zespół Blue Spills zrobił to, czego nie potrafiły dwie kawy. A, czyli zadowolona jesteś z tego zestawu. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że pan bardziej jest z tego zadowolony, co zrobiła mi ta muzyka, ale jeszcze bardziej byłby pan ze mnie dumny, panie Wojtku. Ja wczoraj słuchałam metalu. Ale to chyba przez pomyłkę. Nie, wcale nie. Mogłam być w kilku innych miejscach w tym czasie. Zostałam i nie wiem, czy zna pan zespół Death Heaven. Czy coś panu mówi ta nazwa? Mówi, ale nie tak, żebym na pamięć wszystko znał. Rozumiem. To ja panu opowiem już po powrocie. To jest amerykańska grupa, która w ubiegłym roku wydała świetnie przyjętą płytę. To jest taki metal już troszkę przemieszany z dźwiękami, które sprawiają, że ten gatunek jest bardziej przyjazny na przykład mojej osobie, ale to wciąż sprawia, że myślę, że i pan byłby zadowolony, bo tam było głośno, tam, czyli na głównej scenie OFF Festiwalu. Przyznam, że z punktu widzenia osoby, która jednak też pracuje głosem, zastanawiałam się, jak wokalista grupy w ogóle funkcjonuje na co dzień, ponieważ no, nie ma co tutaj szukać ładniejszych czy lepszych słów, on się po prostu drze. I myślę też, że dlatego ta grupa gra sporo takich długich części instrumentalnych w swojej muzyce, w swoich utworach. Żeby on do siebie doszedł, dokładnie tak, ponieważ naprawdę jego struny głosowe są moim bohaterem drugiego dnia OFF Festiwalu. W ogóle pytano mnie wczoraj, czy jest pan na terenie katowickiej imprezy. Odpowiadałam zawsze, że pan jest, ale w czapce, więc jeśli to, proszę trzymać się tej wersji zdarzeń. Natomiast tak, jeśli chodzi o to... Oczywiście. Jeśli chodzi o to, co działo się jeszcze wczoraj, OFF Festiwal, o tym mówimy wielokrotnie w naszych relacjach, mieni się eklektyzmem wyborów Artura Rojka. I wczoraj też można było właśnie słuchać naprawdę głośnej muzyki albo uciec do namiotu, który zwie się sceną eksperymentalną i zobaczyć tam scenę troszkę z amerykańskiej potańcówki, z jakiegoś klubu gdzieś, nie wiem, w Teksasie powiedzmy, ponieważ muzyka, która gdzieś kojarzyła mi się z ostatnim filmem Coenów, czyli Inside Llewyn Davis, bo to właśnie takie klimaty, folk, bluegrass, bardzo tradycyjne dźwięki, które roztańczyły w zupełnie innym znaczeniu tego słowa, bo to nie były jakieś podskoki, jakieś hulanki, to raczej były bardziej tradycyjne układy taneczne, licznie zgromadzoną tam publiczność. Później można było sobie uciec na przykład i dać się zaczarować amerykańskiej dziewczynie Chelsea Wolf. Ona ozdobiła mikrofon kwiatami, sama wystąpiła w powłóczystej sukni z włosiem przy ramionach doczepionym i tak pięknie się w tej bieli poruszała i zaczarowała publiczność. Można było później wrócić na tę główną scenę i usłyszeć znakomity zespół, który... No, byłabym ciekawa pana reakcji, panie Wojtku, na muzykę zespołu Notwist. To jest jedna z takich grup, kiedy prezentuje taką muzykę w tonacji, to pan wtedy szuka w woreczku czegoś, żeby natychmiast zrobiło mi się przykro. To taka była mniej więcej muzyka, ale 10 tysięcy fanów pod sceną było zachwyconych tym właśnie, co tam się działo. Koncert, który mnie ominął, to był koncert ukraińskiej grupy, której nazwa na język polski to Dawaj Bierz. Nie mogłam tego zobaczyć, byłam wtedy na antenie, ale wiele, wiele osób mówiło mi o tym, że ten z kolei folk był tak liryczny, tak poruszający, że wręcz niektórzy widzowie mieli łzy w oczach. A z kolei na przykład po takim koncercie można było uciec na koncert, który zgromadził ogromną publiczność, czyli na występ Doroty Masłowskiej, jej muzycznego projektu. Także tutaj naprawdę można poruszać się po najróżniejszych gatunkach muzycznych, wybierać spośród tego, co dzieje się na czterech scenach. No trudno mi uwierzyć, że ktoś byłby niezadowolony z tego, co wczoraj zobaczył, co usłyszał, co poznał. O tym też często mówimy w przypadku relacji z OFF Festiwalu, że tutaj przede wszystkim chodzi nie o to, co już wiesz i co słyszałeś, tylko o to, co możesz zobaczyć i z jaką wiedzą możesz stąd wyjechać. A zdaje się, że jedna z uczestniczek wyjedzie też z pierścionkiem zaręczynowym, ponieważ wczoraj podobno doszło do pierwszych zaręczyn w dziejach OFF Festiwalu. Ale nie mówimy o tobie. Wiedziałam, że padnie to pytanie. No, chciałem postanowiłam skomentować je najkrócej, jak się da. Nie. Rozumiem. Dziękuję za barwną opowieść. Anna Gacek z OFF Festiwalu. Dziękuję ci, Aniu, bardzo. Dziękuję. Za 2011 Jan Chojnacki już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyniosłeś mi taki, jak to się nazywa po polsku, ulotka, tak? Papiurek. Papiurek, na którym właśnie figuruje Dudleyta, którego słuchaliśmy przed chwilą, z informacją, że w Polsce będzie grał, tak? Będzie grał we wrześniu. Taka piguła blues rockowych Amerykanów po Polsce będzie grasować między 12 a 16 września, bo poza Dudleyem Taftem jeszcze Mike Onesko ze swoim Blindside Blues Band i zagrają w Kielcach, Tarnobrzegu, Otwocku i w dniu Polskim Dniu Bluesa 16 września w Poznaniu zakończą tę krótką trasę koncertem w Blue Note. No to pięknie. Wszyscy, którzy posłuchali Dudleya i chcą więcej, będą mieli okazję. A ty przyniosłeś jeszcze jakieś inne rzeczy? Oj, tak, przyniosłem i to takie przyniosłem, to się strasznie cieszę, że przyniosłem. Znaczy nie tyle, że przyniosłem, ile że mam. Bo to będzie taka nowość bardzo historyczna. Mianowicie zdecydowano się wydać w jednym pomnikowym wydawnictwie wszystkie rejestracje koncertów Allman Brothers Band z Fillmore East z tego słynnego czasu 1971. Oni zagrali tam 4 koncerty w marcu z początku tego roku, a potem jeszcze jeden piąty na zakończenie, na zamknięcie tego lokalu, czy to jak to venue się mówi po ich niemu. Bill Graham, właściciel tego przedsięwzięcia, zdecydował zamknąć tę salę i na zamknięcie zaprosił właśnie The Allman Brothers Band. Ale wracam do tego pomnikowego wydawnictwa. Otóż wydawałoby się, że to może być nuda jakaś, no bo 5 razy to samo. Ale w przypadku Allman Brothers Band sytuacja jest o tyle bezpieczna, że oni za każdym razem grają trochę inaczej. To znaczy nic się nigdy nie powtarza nuta w nutę. O czym za chwilę Państwo się przekonają, słuchając rozpoczynającego wszystkie te koncerty Statesboro Blues z pierwszego koncertu, który odbył się w Fillmore East, i to nie jest ta wersja, która ukazała się później na tej najsłynniejszej płycie koncertowej Allmanów, tylko no właśnie taka troszkę inna. Inna, niby ta sama, ale ogień straszny. Test one. I hope this comes out pretty good. We're cutting our third album here tonight. One. We'll be right back. baby, chilling like a low-low queen. No taka nowość, nie nowość, sprzed wielu lat. Przepraszam, że się roześmiałem, tak? Ale patrzę na ciebie jako fana Allmanów, to takiego uszczęśliwionego cię widzę, że to wszystko już masz i możesz sobie słuchać i porównywać. A sam nie masz takich uczuć? Nie, czasami jeszcze jak, nie mam. Tak? No, uczucia mam, oczywiście, że tak, nie mam tego widowiska. A, no ale... Masz za to kupę innych, no, czyli kupa radości w ogóle jeszcze nas czeka. A teraz będzie prawdziwa nowość. Joe Bonamassa nową płytę nagrał. Ona się ukaże chyba coś za miesiąc mniej więcej. Chyba we wrześniu. Tak, czy w połowie września. No ale taką metodą, którą stosuje już od dłuższego czasu, on wypuszcza takie sygnały swoich nowych poczynań, zamieszczając je w internecie i jak ktoś jest z nim zaprzyjaźniony internetowo, to może sobie w całkiem niezłej jakości taką nowalikę ściągnąć, zgodnie z prawem zapisać. Dobrze, a nawet to podkreśliłeś właśnie legalnie. Tak? A nawet potem zgodnie z prawem też zaprezentować miłym słuchaczom. Co za chwilę zrobimy. Nowa płyta Bonamassy nosi tytuł Different Shades of Blue, a oto właśnie ów tytułowy, prawnie ściągnięty z sieci, prawnie zaprezentowany utwór. Joe Bonamassa zapowiada swoją nową płytę zatytułowaną Different Shades of Blue. Ja muszę powiedzieć, że słuchając tego, gdybym nie wiedział, że to jest... Znaczy, gitara tak, ale wokalnie mi przypominał Warrena Haynesa trochę. No, takiego młodziutkiego Warrena Haynesa, który tak. jeszcze nie wypił tylu kaw, ile wypił dotychczas i struny miał zupełnie takie wygładzone. Ale mam takie dwa problemy z Bonamassą. Jeden to jest skierowany w stronę historii, że tak powiem, bo gdyby on się urodził trochę wcześniej, czy nawet dużo wcześniej, powiedzmy, gdyby zaczynał w tym samym czasie, kiedy zaczynał Clapton, to myślę, że to mogła być taka osobowość medialnie słynna na świat i przez pokolenia. No ale niestety tak się zdarzyło, że się troszkę później urodził i wszedł w ten show biznes wtedy, kiedy tego rodzaju estetyka już straciła na tej wielkiej popularności. I to jest mój pierwszy problem. A drugi to jest taki, że on jest przesadnie dla mnie perfekcyjny, że coś jest w tym podejrzanego, że on jest tak doskonały i w studiu to jest łatwo być doskonałym, bo można pewnie poprawić milion razy, a mam wrażenie, że ono to od pierwszego take'u to wszystko robi, ale jest również pierońsko perfekcyjny na scenie. To troszkę podejrzane. Może ma taką naturę, tym bardziej, że muzyka, którą lubimy, ona wcale nie odrzuca takich brudów, takich niejasności artystycznych. No, on jest kryształowy. Ale to jeszcze on wystąpi? Nie. Teraz na koniec wystąpi. Też jest perfekcyjny w swoim rzemiośle, ale jest tak żywiołowy, że ta perfekcja schodzi na drugi plan, a mówi o Brianie Zecerze, który też szykuje nową płytę i z tej nowej płyty na pożegnanie zagramy utwór Let's Shake. Można troszeczkę podkręcić głośniej radyjko. Let's Shake! Of a pack and up and giving in, sleeping all day and rocking all night. Let's shake, shake, shake, shake. Let's shake, shake, shake, shake. Well, payday's coming and my work is all done. Gonna dress real nice, cause my baby's number one. Gonna rock a little bit, gonna have a little fun. Let's shake, shake, shake, shake. Let's shake, shake, shake. Well, I'm picking up my baby at 8:30. Knocking on the door, honey, don't be late. She's the one for me, oh, she's all mine. She ain't nothing but fine, fine. Baby shaking all night long. Shimmy those hips, so let's get real gone. Me and you, honey, we can't go wrong. Let's shake, shake, shake, shake. Well, let's shake, shake, shake, shake. Well, let's shake. But fine, fine, fine. zapraszamy do reklamy. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowid Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie. A dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowid Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowid Skurcz Forte. Nie daj się złapać. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 11, to program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, trzeci dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci chcą, żeby mężczyźni zamieszani w brutalne zabójstwo w Nowej Hucie zostali za kratami. Ukraińcy uciekający przed wojną do Rosji są wywożeni samolotami i pociągami w głąb kraju. Pierwsze pielgrzymki docierają na Jasną Górę. Na razie najwięcej jest tych ze Śląska. Za kilka godzin staną przed sądem, który rozpatrzy wniosek policji. Ta żąda, żeby czterej mężczyźni zamieszani w zabójstwo na osiedlu Kazimierzowskim w Krakowie zostali tymczasowo aresztowani. W piątek wieczorem do grupy młodych ludzi podeszło kilku mężczyzn. Wywiązała się sprzeczka, potem szarpanina, a w końcu w ruch poszły butelki i noże. 31-letni mężczyzna został ciężko ranny. Lekarzom nie udało się go uratować. Przesłuchanie zatrzymanych trwało do późnych godzin nocnych. Wcześniej policjanci nie mogli ich przesłuchać, bo wszyscy byli pijani. Dwie zatrzymane kobiety po przesłuchaniu zwolniono do domu. Czterej mężczyźni najprawdopodobniej zostaną tymczasowo aresztowani, bo to oni brali udział w bójce. Przyznali, że było to przypadkowe spotkanie i przypadkowa kłótnia, która przerodziła się w bijatykę. Mężczyzna, podejrzany o zadanie śmiertelnego ciosu nożem, mieszka w innej części Krakowa. Wraz z drugim, najbardziej agresywnym kolegą, był już karany za rozboje. Maciej Skowronek, Radio Kraków. Policjanci ustalili, że tym razem nie były to porachunki stadionowych chuliganów, a przypadkowe spotkanie i przypadkowa bójka zakończona tragicznie. Na wschodzie Ukrainy wciąż trwa wojna i część mieszkańców ucieka do Rosji, ale często już nie mogą zostać na terenach przygranicznych. Rosyjskie służby zaczęły specjalnymi samolotami i pociągami przewozić grupę uciekinierów w głąb Rosji. Szczegóły zna nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Początkowo obozy dla uchodźców w obwodzie rostowskim znajdowały się w pobliżu rosyjsko-ukraińskiej granicy. W ubiegłym tygodniu przeniesiono je kilka kilometrów w głąb Rosji, tłumacząc, że mieszkający w nich ludzie są narażeni na przypadkowy ostrzał ze strony ukraińskiej. Obecnie coraz częściej uciekinierzy są wywożeni do innych regionów Rosji. Jednak nie wszyscy chcą opuszczać tereny przygraniczne. Część uchodźców zapewnia, że zamierza jak najszybciej wrócić do swoich domów na Ukrainie, licząc na rychłe zakończenie konfliktu. To jest XXI wiek, są różne możliwości zakończenia konfliktu. Wystarczy tylko usiąść do rozmów i pójść jeden drugiemu na ustępstwa. Przekonuje mężczyzna, który uciekł do Rosji z obwodu ługańskiego. Według Federalnej Służby Migracyjnej od początku roku do Rosji wjechało ponad 500 tysięcy Ukraińców. Około 45 tysięcy z nich poprosiło o tymczasowy azyl. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Jasnej Górze zaczyna się szczyt pielgrzymkowy. Do Częstochowy docierają pielgrzymi ze Śląska. Dzisiaj przyszli mieszkańcy Rybnika, wczoraj Katowic, a jutro będą Mysłowiczanie. To śląskie pielgrzymki zaczynają codzienne sierpniowe wejścia na Jasną Górę, mówi ojciec Robert Jasiulewicz, redaktor miesięcznika, naczelny dwumiesięcznika Jasna Góra. Śląsk, tak powiem, nasi bardzo intensywnie pielgrzymują i już chcą również, tak jak ci z odległych zakątków Polski, przejść ten odcinek tym razem pieszo. Jest to okazja na bycie pielgrzymem jako pielgrzymem, tym, który idzie pieszo. A większość pielgrzymek przybywa na Jasną Górę w święta maryjne 15 i 26 sierpnia. Pogoda w najbliższych dniach będzie sprzyjała spacerom. To dobry moment, żeby na przykład przyjrzeć się przyrodzie i zwierzętom. A jeśli ktoś woli robić to w domu, to może obserwować, jak żyją w dolinie rzeki Swędrni koło Kalisza piżmaki i jenoty, które są stale pod okiem kamer. A urządzenia zasilają odnawialne źródła energii, ponieważ dolina rzeki jest objęta ochroną w ramach programu Natura 2000. Podglądanie zwierząt to promocja regionu, mówi Wioletta Przybylska ze Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli. W Międzyrzewie zamontujemy latarnię solarną z takim wiatrakiem. Dzięki temu też będziemy promować odnawialne źródła energii, bo nie będzie do tego wszystkiego potrzebny prąd. Latarnia będzie świeciła dzięki odnawialnym źródłom energii, czyli dzięki słońcu i dzięki wiatrowi. Do tego będzie zainstalowana kamera, przez którą przez stronę internetową będzie można obserwować to, co się dzieje na Naturze 2000 i to, co się dzieje w Nędzyrzewie. A rzeczy do obejrzenia jest tam mnóstwo. Można pooglądać choćby dziko rosnące storczyki. Polecamy, a kolejne informacje w Trójce w samo południe. Przed wyjściem z domu dziś warto zabrać ze sobą krem z filtrem, nakrycie głowy i butelkę wody. W całym kraju upalnie, prawie wszędzie ponad 30 stopni, tylko w Zakopanem 28, 33 pokażą dzisiaj termometry w Lublinie, Warszawie, Białymstoku, Olsztynie i Przemyślu, a burze synoptycy zapowiadają m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów do zabudowy Beko, piekarnik, płytę i zmywarkę zapłać jedynie 2967 zł i zaoszczędź 329 zł. MediaMarkt.pl. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam.